ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเอื้อมเอื้อเป็นแก่นแกนโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่13ตุลาคม2534ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาตมาอยากจะพูดถึงเรื่องของเมตตาให้มากขึ้นอีกนะคำว่าเมตตาเนี่ยคำว่าเมตตาเนี่ยมันเป็นพรหมวิหารพรหมเป็นฐานของจิตสูงจิตพรหมเป็นฐานของจิตสูงที่สูงกว่าจิตขั้นเทวดาธรรมดาซึ่งเราก็คงเข้าใจกันอยู่แล้วนะเป็นจิตที่เสียสละเป็นจิตที่เสียสละไม่ใช่เป็นจิตแค่สวรรค์สวรรค์แค่เสพสุขแค่สบายใจไม่ใช่กลับกลายเป็นจิตที่ต้องอดทนนะเพราะเสียสละต้องฝึกปรือไม่ใช่สุขนะถ้าเผื่อว่ามีความเมตตาก็คือช่วยผู้อื่นช่วยผู้อื่นแล้วผู้อื่นได้ประโยชน์ผู้อื่นได้ดีแล้วเราก็เป็นหลงติดดีนะไปหลงยินดีหลงหลายได้ปลื้มกับความดีนั้นไม่เป็นลักษณะของมุทิตามุทิตานี่หมายความว่าเห็นคนอื่นได้ดีแล้วก็ก็รู้ดีหรือว่ายินดีในภาษาคำว่ายินดีนี่ก็หมายความว่าไม่ใช่ภาษาว่าไปผูกยึดติดใจเป็นปีติหรือว่าเป็นความดูดดื่มอะไรจนกระทั่งไม่รู้จักปล่อยพวกที่เขาเรียนรู้ทางด้านสายพระเจ้าเขาไม่ได้อธิบายละเอียดเหมือนอย่างเราเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีนิพพานเขาผูกติดความชื่นชมยินดีนะผูกติดกันมากเลยผูกติดความชื่นชมยินดีเพราะฉะนั้นแรงที่จะชื่นชมยินดีในคุณงามความดีมีคุณงามความดีนะเขาจะมีมากมันในเรื่องของมานะอัตตาของเขาจะไม่ค่อยรู้ตัวไม่รู้แต่โดยสามัญสำนึกนะสามัญสำนึกคนมันรู้เหมือนกันว่าเราดีแล้วเราไปเบ่งไปข่มคนอื่นไปยกตนข่มท่านอะไรต่ออะไรพวกนี้สามัญสำนึกมันพอรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในจิตลึกๆมันไม่รู้นี่มันจะล้างไม่ได้แต่ในรูปของเปลือกนอกในรูปของมารยาทพอบอกแล้วว่ามันรู้เหมือนกันว่ามันไม่ดีมันจึงทำเป็นตีกลับว่าเราไม่เบ่งไม่ข่มเขาแต่ใจลึกๆเขาจะไม่รู้มันจะเก็บมันจะฝังมันจะปิดอะไรไปอีกเลยมากมายนะเพราะงั้นพวกนี้จะยอมนะจะยอมอย่างสมบูรณ์นี่เนี่ยยากนะจะยอมอย่างสมบูรณ์ยากยิ่งมีสภาพไม่ลึกซึ้งนะเหมือนอย่างศาสนาบางศาสนาที่มีพระเจ้าเขาจะติดยึดในพระเจ้าติดยึดในภูมิธรรมติดยึดในของดิบของดีของเขาอย่างเหนียวแน่นอย่างเรียกว่าจริงๆแล้วงมงายเลยงมงายเลยตีไม่แตกนะจะให้เขาทิ้งพระเจ้ามาเนี่ยยากมากคนพวกนี้สายเจโตนี่ยากไม่มีความเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะไม่มีความเข้าใจได้ง่ายๆจะลงติดยึดนะไม่ปลดไม่ปล่อยนะแต่แรงนะพวกนี้แรงมีความเพียรสูงมีความเสียสละสูงทีเดียวศรัทธาแต่ขอให้อยู่ในสายนะถ้านอกกว่าสายไม่พวกนี้จะเห็นแก่พรรคพวกอย่างแรงเห็นแก่หมู่แก่กลุ่มเห็นแก่พรรคพวกสูงมากคล้ายๆกับโลกถ้าบริษัทของเราคณะของเราแล้วก็เราเห็นแก่ได้แต่ถ้านอกบริษัทของเรานอกคณะของเราเราเลิกเลยไม่เห็นด้วยเลยไม่เอาเลยผลักเลยไม่ช่วยไม่เหลืออะไรงี้เป็นต้นมันมีลักษณะเห็นแก่ตัวที่จัดจ้านสังคมของโลกที่มีลักษณะพวกนี้นี่โดยนัยยะละเอียดละเอียดมันจึงไปไม่รอดนะไปไม่รอดทีนี้เมตตาในพวกเราเนี่ยนะมันมีเหมือนกันมีมากเหมือนกันแต่มันยังไม่งามนอกงามในนะ ใจข้างในในนี่มีสามัญสำนึกมีความรู้ความเข้าใจแล้วแต่มันยังไม่เป็นตัวใจที่เป็นเมตตาแท้โดยความรู้โดยปัญญาโดยญาณนี่เข้าใจนะเออยี่น่าจะช่วยเหลือน่าจะเกื้อกูลรู้แล้วนะแต่แม้แต่จะขยับกายไปช่วยนี่นะกระดากได้ในหมู่พวกเราเนี่ยกระดากทั้งที่มันไม่ใช่ความเสียหายอะไรเลยมันเป็นความดีงามที่ทำไปกระดากและจะช้าไม่คล่องแคล่วเพราะไม่ได้ฝึกปรือไม่ได้กระทำจนเคยชินเคยอะไรต่างๆนานาแล้วมันก็มีความเก้อเคยมีความกระดากกระเดืองดังกล่าวแล้วเพราะในนัยยะของกรรมกิริยาพฤติกรรมออกมาทั้งข้างนอกก็ยังไม่สมบูรณ์แม้สำนึกจะรู้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฝึกหัดทางข้างนอกให้ย้อนเข้าไปหาสำนึกในอีกทีหนึ่งเมื่อข้างนอกทำแล้วจะเกิดการพิสูจน์บทพิสูจน์ที่มันจะมีขึ้นแล้วมันจะย้อนเข้าไปทำให้เกิดความสนิทใจหรือญาณปัญญาจะเห็นว่าถ้าผู้ว่าเราได้เกื้อกูลคนอื่นเขาแล้วสภาพความสมานสามัคคีสภาพที่จะได้รับผลตอบสนองอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีแก่กันและกันมันจะมีของจริงเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลที่เราจะรับทราบแล้วจะเจริญจะงอกงามจะเหนียวแน่นทับทวีแล้วก็แข็งแรงชำนาญเป็นขึ้นได้อย่างแท้จริงเพราะในพวกเรานี่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ในจุดนี้ยังไม่ทำยังไม่กล้าทำยังเคอะเขินนะในการที่จะเกื้อกูลกันเข้าไปเอื้อมเอื้อเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปแสดงกิริยาท่าทีนี่ยังเกื้อเขินเขินยังกระดากกระเดืองซึ่งมันแปลกนะคนข้างนอกเขาทำได้ดีได้ดีทำได้เก่งกว่าเราอีกจริงๆนะคนข้างนอกทีนี้อาตมาขอถามพวกคุณหน่อยสิที่ว่าคนข้างนอกเขาช่วยผู้อื่นได้มากๆเนี่ยถามจริงๆว่าเขาเสียสละได้มากใจตัวเสียสละเนี่ยน้ำเนื้อตัวเสียสละจริงๆเนี่ยเขามีมากเท่าพวกคุณไหมมีมากเท่าไหมไม่เท่าใช่ไหมใจลึกๆของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เสียสละมากเท่าแต่ทำไมเขาทำข้างนอกได้มากมายสวยงามถึงขนาดนั้นเพราะเขาฝึกเพราะเขาทำถ้าเราฝึกเราทำเราจะได้อย่างนั้นเหมือนกันกับเขาและทีนี้จิตใจตัวเสียสละของเราเนี่ยจริงใจมากกว่ามีตัวเสียสละจริงกว่าก็จะสอดคล้องจะดีจะงามกว่าเขาด้วยซ้ำจะดีจะงามกว่าเขาด้วยซ้ำทีนี้มันมีตัวคานแย้งอยู่ตัวหนึ่งทำไมพวกเราไม่ค่อยจะไปช่วยคนอื่นทำไมไม่อยากทำคนอื่นไม่มาอยากจะให้ไปทำเป็นสัมพันธ์กับคนอื่นมันมีตัวคานแย้งอยู่ตรงที่ว่าถ้าไปสัมพันธ์ประเดี๋ยวจะติดยึดประเดี๋ยวจะติดยึดก็เลยบอกแนวอ่ะต้องเป็นตัวของตัวประเดี๋ยวจะไปสัมพันธ์เข้าประเดี๋ยวจะดูดประเดี๋ยวจะติดประเดี๋ยวจะเหนียวจะเกาะก็เลยไม่อยากจะสัมพันธ์นั่นหนึ่งสองให้เขาช่วยตัวเองบ้างเราอย่าไปช่วยเขานักเราอย่าไปเกื้อกูลเขานักเดี๋ยวเขาจะได้ใจเดี๋ยวเขาจะขี้เกียจเดี๋ยวเขาจะไม่แข็งแรงอะไรก็แล้วแต่ในเชิงพวกนี้เนี่ยให้เขาช่วยตัวเองเราไม่ต้องมาช่วยเขาหรอกเราไม่ต้องเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีใครช่วยเขาต้องช่วยตัวเองเขาจะได้แข็งแรงนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันทำให้พวกเรามีเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นมีอีกเหตุผลย่อยๆหรือมันก็มีอีกนี่แค่เหตุผลสองข้อย่อยเนี่ยไม่ใช่สองข้อย่อยสองข้อใหญ่สองข้อใหญ่นี่เท่านั้นนะมันก็ทำให้เราไม่เกื้อกูลหรือไม่มีพฤติกรรมทางข้างนอกทางกายกรรมวจีกรรมข้างนอกไปช่วยเขาแล้วมันจะไม่แล้วแค่นี้ก็หัวข้อใหญ่พอแล้วนี่มันจะไม่ค่อยทำนะเอาละทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ซ้อนว่าถ้าเราจะไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเข้าแล้วกลัวจะดูจะติดจะยึดไอ้ดูติดยึดก็คือกามทีนี้ถ้าพวกเรามาลดกามมาลดความสัมพันธ์ที่ติดยึดเนี่ยได้มากขึ้นแล้วเราก็ปฏินิสกาเราก็กลับมาสัมพันธ์กันได้มันไม่ติดไม่ยึดอะไรกันมากหรอกนะถ้าคนที่ได้พัฒนาไปละติดยึดไปจริงๆเนี่ยต่างคนต่างตัดแต่จริงๆได้แล้วนี่นะหรือว่าได้คะแนนได้คุณภาพของการละตัดแม้แต่ญาติปริวัติตังปหายะเนี่ยญาติอย่างนี้เป็นต้นหรือตัดคนที่เรารักเราตัดได้จริงแล้วการกลับคืนไป ฟังดีๆว่าตัดได้จริงหรือได้มีคุณธรรมหรือมีคุณค่าของการได้ลดละปล่อยได้จริงแล้วการจะย้อนกลับไปคืนเกื้อกูลเนี่ยเป็นลักษณะปฏินิสขะเป็นลักษณะสลัดคืนที่เราต้องฝึกใหม่ฝึกอีกเราจะได้รู้ความจริงได้ว่าเรานี่ขาดจริงหรือไม่เราย้อนกลับไปจะไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องอีกแล้วเราจะเกิดความเยื่อใยดูดดื่มติดเข้าไปอีกหรือไม่จะได้พิสูจน์ด้วยจะได้พิสูจน์ด้วยถ้าเราเข้ากลับเข้าไปเปลี่ยนกลับเข้าไป เกี่ยวข้องเกื้อกูลขึ้นอีกอาการที่จะผูกพันที่จะติดจะยึดจะดูดเนี่ยเราได้เรียนมาแล้วในแต่ต้นฝึกมาก่อนแล้วเรียนมาแล้วความรู้นั้นจะทำให้เรารู้ต่อไปอีกว่าเราเองเนี่ยจะรู้ลึกตอนนี้จะรู้ตัวลึกว่าเราติดลึกๆเชื่อมโยงลึกๆเกี่ยวพันลึกๆหรือว่าจะกลับเป็นหยาบถ้าหยาบคุณจะรู้ทันทีเร็วเลยโอ้นี่มันกลับไปดูดดื่มมันกลับไปสัมพันธ์ดูดติดเร็วหยาบๆคุณจะรู้เร็วเพราะว่าคุณได้ฝึกมาขั้นตอนนึงนะคุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณจะมีญาณรู้ตัวนี้มาถ้ามันหยาบมันจะรู้ไวแล้วคุณก็จะไม่ทำต่อแต่ถ้าตัวลึกๆนั่นแหละคุณจะได้เรียนรู้คุณจะนั่งเดาเอาว่าเราไม่มีแล้วตัวลึกๆเราก็ไม่มีไม่ใช่มันต้องมีบทฝึกหัดพวกนี้จริงๆคุณจะรู้เลยจะรู้จะมีให้เรารู้เราเห็นแล้วเราได้ปฏิบัติของจริงจึงจะเป็นความจริงที่สูงขึ้นสูงขึ้นไม่ฉะนั้นไม่สูงขึ้นไม่งั้นก็ได้แต่คาดคะเนด้นเดานะในหมู่พวกเราเนี่ยลีลาพวกนี้ยังน้อยนะอย่าว่าแต่เกื้อกูลพวกเรากันเองเลยแม้แต่คนข้างนอกมาเนี่ยยังแข็งยังกระท่อนไม้นี่เราปรับขบวนท่ามาเยอะนะพวกเราเนี่ยขนาดคนข้างนอกที่ต้องมีมารยาทนี่มันยังไม่นะหนึ่งคนกันเองไงก็ได้แข็งกระดกกระเดงยังไงคนกันเองเราก็ไม่ถือกันเท่าไหร่แต่คนข้างนอกเราก็มีสามัญสำนึกรู้อยู่ว่าข้างนอกถ้าเรากระดกกระเดงงี้นะมันก็โอ้เชื่อมสัมพันธ์กันไม่ได้หรอกแล้วเราก็ได้สอนกันว่าข้างนอกรับกันบ้างสิมีมารยาทอะไรบ้างสิขนาดนี้ยังโกแข็งโอ้ไม่ได้ดูลีลาไม่ได้โอ้ยลีลาสู้ข้างนอกเขาไม่ได้เลยลีลาเนี่ยไม่ได้ความเลยกลายเป็นดัดจริตจริงก็เรากำลังดัดจริตแล้วมันยังไม่สุจริตมันยังไม่งามมันกลายการประดับประเดิดัดจริตมันต้องดัดให้เรียบร้อยดัดให้เป็นสุจริตที่เนียนได้สัดส่วนได้ลีลาที่อ่อนช้อยไม่ดูประดับประเดิดไม่ดูเก่งๆกลางๆไม่ดูหน้ามันไส้หรือหน้าเกลียดหน้าชังจับรอยได้ว่านี่มันไม่เต็มใจนี่หว่านี่มันไม่จริงอะไรเงี้ยมันจะดูได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าใจเรานี่เสียสละมากกว่าจริงๆนะถ้าเราดัดกายกรรมวจีกรรมหรือดัดรูปนอกนี่ของเราได้จริงแล้วนะใจจริงลึกๆนี่เราเสียสละจริงแล้วที่นี่เรามันจะสอดคล้องงามกว่าเขางามอีกจะบอกให้งามกว่ามารยาทข้างนอกที่อาตมาว่าเป็นมารยาเนี่ยมารยาตัวแฝงข้างในเขาไม่ได้ล้างมารยาเขาไม่ได้ล้างตัวใจจริงหรอกใจจริงเขาไม่อยากทำแต่เขาทำจนชินจำทำจนคล่องทำจนเป็นมารยาทข้างนอกนะทำอย่างนั้นจริงๆนะแล้วเขาไม่รู้ตัวใจของเขาหรอกว่าเขาเสแสร้งใจจริงเขาไม่อยากทำอย่างนั้นแต่เขาต้องทำเขาไม่รู้ใจจริงแต่ของเราที่ทำไปแล้วทำไปแล้วมันจะสอดคล้องกับใจจริงของเราที่เสียสละจริงแล้วมันจะไปนั่งไม่สบายใจตรงไหนในระยะแรกคุณก็เหมือนจะไม่สบายใจตรงที่ว่าเออเราเองเราเสียสละนะแต่เราไม่เสียสละนี่คุณน่าจะรู้เออเราก็ยังไม่เกื้อกูลไม่เกื้อเฟื้อไม่เสียสละไม่โน้มน้อมไปให้เขานี่มันน่าจะรู้แต่กลับกลายเป็นว่าเราไม่ทำกับการไปว่าเราไม่ทำอันนั้นต่างหากมันขัดกับความจริงข้างนอกเขาทำแต่ใจไม่จริงเห็นไหมมันกลับกันนะข้างนอกเขาทำแต่ใจไม่จริงมันก็ขัดกันในลักษณะเขาของเราใจจริงแต่ข้างนอกไม่ทำมันกลับกันของเขาทำแต่ไม่จริงของเขาขัดอย่างนี้ของเรานี่จริงแต่ไม่ทำก็ขัดอย่างนี้ใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเราทำปั๊บเมื่อไรปั๊บหนึ่งเดียวเลยเพราะข้างในเราก็จริงข้างนอกก็จริงขึ้นใบซ้อนนี่คือฐานที่จะต้องฝึกปรือเพิ่มเติมขึ้น ข้างนอกก็ตามคนข้างนอกเข้ามาอะไรก็ตามเราก็ฝึกปรือกันอยู่ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นบ้างข้างในหมู่เราเองนี่แหละก็พยายามก็ทำเพราะตอนนี้เรามีเยอะผู้ที่จะเกื้อกูลจะต้องช่วยเหลือกันเพิ่มเติมขึ้นมานะแต่มันบ่อยากเฮ็ดเออเอาเนี่ยเราจะต้องพยายามแนะนำกันดูแลเหมือนไม่ใช่เหมือนละอันนี้ของแท้นะลูกทางสายธรรมเนี่ยมันยิ่งกว่าของทางโลกบอกแล้วว่าญาติธรรมทางโลกเนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกไม่ยิ่งไม่ใหญ่หรอกญาติธรรมทางธรรมเนี่ยมันใหญ่ลูกมากอย่างพระโพธิสัตว์จะมีลูกจำนวนพันเป็นอเนกทั้งโลกมีได้ที่ไหนต่อให้ไม่มีเมียร้อยพันคนมีไม่ได้เลยตายไม่ได้หรอกมีลูกพันคนไม่ได้ในโลกนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนจะไปสร้างลูกได้พันคนเอาเรียกเอาแรงยังไงก็ไม่ได้เอาเรียกเอาแรงไหนไปสร้างก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกมันได้แต่ทางธรรมแต่ทางธรรมนี่มีลูกพันไม่ใช่พันเดียวนะพันเป็นอเนกเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่พันเดียวมากกว่า 1,000 อเนกาเนี่ยแปลว่าไม่ใช่1ไม่ใช่ 1,000 มากกว่า1ก็2ก็3ก็4ไปเรื่อยๆมีเป็นอเนกมีไปมากหลายพันนะไม่ใช่พันเดียวด้วยยิ่งเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่ก็ยิ่งมีหลายพันเป็นเรื่องจริงนี่มีของจริงอาตมาพูดขึ้นมากับพวกคุณเนี่ยพวกคุณฟังได้เพราะว่าเรามีตัวอย่างคุณก็คงเชื่อนะว่าอาตมาบรรยายนี่เข้ากับอาตมาเหมือนกันนะเนี่ยอาตมาฉลาดนะฮะยกตัวอย่างที่มันสนับสนุนตัวเอง ยกตัวอย่างที่สนับสนุนตัวเองว่าเป็นหลักฐานสนับสนุนตัวเองคุณเห็นด้วยหรือเปล่าใครไม่เห็นก็ไม่ว่าอะไรใครเห็นก็เอาสิ่งที่เห็นจริงก็แล้วกันใครไม่เห็นจริงก็อย่ารีบเชื่ออย่ารีบเชื่อว่าอาตมามีลูกเป็นจำนวนพันเป็นอเนกอย่ารีบเชื่อลูกยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณถ้าไม่เห็นจริงคุณอย่าเพิ่งรีบเชื่อต้องเอาความจริงเราจะเชื่อความจริงที่มีหลักฐานที่มีของจริงนะมันคุณลักษณะที่เป็นนามธรรมที่เป็นเรื่องลึกซึ้งพวกนี้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่จะมีได้ไม่ง่ายสังคมจะมามีลักษณะพวกนี้ไม่ง่ายถ้าบอกว่าเราเองเราทำให้เกิดคุณค่าพวกนี้ได้ดีเนียนสอดคล้องแล้วมันจะวิเศษกว่าเขาแม้แต่อย่างที่อาตมากล่าวแล้วว่าเราจริงใจนะเรามีเมตตาหรือเรามีตัวเจสระนี่จะแท้ชัดกว่าเขาถ้าเราทำกรรมกิริยาข้างนอกด้วยมันจะสอดคล้องมันจะดูงามนี่เรายังอ่อนซ้อมนะต้องไปอาศัยเพลงอ่อนซ้อมมาร้องซะละมั่งเนี่ยนะมันก็ฮิตไปจนกระทั่งหายฮิตแล้วนะเพลงอ่อนซ้อมเราอ่อนซ้อมจริงๆนะเราทำไม่ได้แนบเนียนเราทำไม่ได้สมบูรณ์เราทำไม่ได้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สูญเสียสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ดีไม่งามนะส่วนเหล่านี้ก็บกพร่องหรือไม่เจริญทันไม่เจริญเท่าที่ควรนะถ้าพวกเรานี่มีตัวเมตตามีตัวเกื้อกูลมีมารยาทตัวนี้มารยาทแท้เลยนะไม่ใช่มารยามีตัวที่ได้ฝึกปรือได้ฝึกปรือขึ้นเป็นมารยาทที่แท้เรียกว่าเป็นพฤติกรรมแต่พฤติกรรมเมตตาเกื้อกูลทางกายก็ดีมีเมตตากายกรรมทางวาจาก็ดีมีเมตตาวจีกรรมโดยเฉพาะมโนมีเมตตามโนกรรมแล้วก็จะล่วงขึ้นไปอีกเป็นลาภธรรมิกาจะมีการเฉลี่ยลาภจริงๆอย่างน้อยเรามีลาภทางนามธรรมนี่เราเป็นเศรษฐีนามธรรมนะเรามีความไม่โลภมีจิตวิญญาณตัวไม่โลภหรือโลภน้อยยิ่งโลภน้อยเท่าไหร่เรายิ่งเป็นเศรษฐีทางธรรมมากเท่านั้นใช่ไหมเรามีจิตที่ลดความโลภได้นี่เป็นคุณสมบัติเป็นทรัพย์ใหญ่เป็นมหาอภิมหาทรัพย์เลยความลดโลภออกจากจิตเนี่ยเป็นทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่เราต้องการใช่ไหมลดโลภลดโกรธอย่างนี้เป็นต้นเราลดได้เนี่ยเราเป็นผู้รวยสิ่งเหล่านี้ทีนี้เมื่อรวยถ้าเราได้สัมพันธ์ถ้าเราได้เมตตาถ้าเราได้เกื้อกูลเราจะรู้เหลี่ยมมุมว่าเราจะให้เขาอย่างไงนะจะให้ยาหรือจะให้อาหารทิพย์แก่คนว่าให้คนเป็นได้ทรัพย์อย่างเราบ้างไปลดความโลภลดความโกรธความหลงบ้างเนี่ยถ้าเราก็ไม่เคยสัมพันธ์กันไม่เคยพูดจาอะไรไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยแล้วเราจะไปให้เขาได้ยังไงไม่ใช่ให้ง่ายๆนะให้อาหารทิพย์แก่คนเนี่ยหรือให้ยาทิพยาที่จะไปชำระความโลภโกรธหลงแก่คนอื่นเขาเนี่ยไม่จะให้ง่ายๆแล้วยิ่งไม่สัมพันธ์กันเลยไม่รู้ลีลาไม่รู้จะไปให้ยังไงท่าไหนเข้าช่องไหน ทำลีลายังไงเขาถึงจะรับได้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมไม่ได้ทดสอบไม่มีประสบการณ์จ้างมันก็ถ่ายทอดไม่ได้ไม่ได้แจกทรัพย์ไม่ออกแจกไม่ออกแจกทรัพย์นี่ไม่ออกมันจะแจกออกก็ต่อเมื่อเราจะต้องรู้ว่าเราจะแจกอย่างไรเขารู้ตัวอย่างนี้ดีแล้วเขารับได้หรือแม้ไม่รู้ตัวอย่าว่าจะไม่รู้ตัวเลยผลักด้วยผลักแล้วก็จะมีวรยุทธ์มีศิลปวิทยาที่จะแทรกอาหารทิพย์หรือแทรกยาทิพย์นี่เข้าตามขุมขนนี่จำนวนในไตรปิฎกนะจำนวนพระพุทธเจ้านะแทรกอาหารทิพย์หรือแทรกยาทิพย์เข้าขุมขนหมายความว่าไม่รู้ละมีทางเข้าได้ตรงไหนหรอเขาไม่เขารู้ตัวเลยเข้าไปในขุมขนก็คือรูเล็กๆนะรูเล็กๆยังไงเราก็สามารถที่จะแทรกเข้าไปได้ทีละน้อยทีละนิดนะรูเล็กๆก็หมายความทีละน้อยทีละนิดได้รอบตัวให้ได้มากที่สุดเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามถ้าเขารู้ตัวแล้วยินดีรับเนี่ยมันมีปัญหาหรอกใช่ไหมรู้ตัวแล้วยินดีรับเนี่ยมันง่ายๆไอ้ไม่ยอมรับเนี่ยถ้ารู้ตัวแล้วไม่รับเลยนะถ้ารู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวก็แล้วไปแล้วคุณก็มีความสามารถมีญาณปัญญามากพอที่จะสร้างยาทิพย์หรือว่าอาหารทิพย์นี้ให้เขารับไปได้อันนี้เราเป็นยอดสุดยอดวรยุทธ์สุดยอดวรยุทธ์นะจริงๆนะอาตมาเองอาตมาได้พยายามนะจะใช้จะให้ยาหรือให้อาหารทิพย์นี้ไปให้แก่ผู้ที่มีอัตมานะสูงๆนะอย่างข้างนอกเลยนะอย่างเจ้าสำนักใหญ่ๆอะไรนี้เป็นต้นอาตมาก็ลองเราก็ปล่อยอาวุธลับอาตมาจอมยุทธนะจริงๆอาตมาจอมยุทธปล่อยอาวุธลับนะไปพื้นลองดูที่เป็นไงได้หรือไม่ได้ก็ลองปล่อยไปแล้วอาวุธนี้เราปล่อยไปหรือยาทิพย์ก็ตามอาหารทิพย์ก็ตามเราปล่อยไปให้เขาดูเขารับได้ไหมเช็คยากเหมือนกันนะเช็คว่าเขาได้หรือไม่ได้เช็คยากเหมือนกันแต่อาตมาก็ลองเช็คดูแล้วก็รู้สึกว่าพอได้นะพอได้นะพอได้แต่ก็ยังเป็นคนไข้ที่รับยาอย่างสะดิ้งหรือว่ายังปฏิเสธยาทั้งที่ทำท่าปฏิเสธอยู่แต่ลึกๆรู้เหมือนกันว่ายานะนี่ยานี่ให้ยาเรารู้เหมือนกันนี่ให้ยาเรารู้มันก็ประกอบกันน่ะแต่ตัวเขากับแม่เป็นตัวที่มีมานะอัตตาใหญ่มีมานะอัตตายากแก่การที่จะให้ยาทิพย์ให้อาหารทิพย์ยากอาตมาก็ไม่ได้ไปให้มากมายหรอกนะก็เป็นแต่เพียงลองดูก็เรียกว่าลองอาวุธวิเศษเราดูบ้างงานอาตมาก็เยอะอยู่แล้วนะทำไอ้ปรุงยาให้พวกเราปรุงอาหารให้พวกเรานี่ก็มากล้นมืออยู่แล้วอันนู้นก็เป็นแต่เพียงทดสอบนะถ้าเราสามารถช่วยได้มันดีแม้แต่คนข้างนอกที่จะสักใหญ่ถือตัวใหญ่มีมานะอัตตาใหญ่ก็ตามถ้าเราสามารถให้ยาทิพย์แทรกขุมขนหรือว่าให้อาหารทิพย์แทรกขุมขนเขาได้มันก็เป็นประโยชน์ก็ลดตัวต่อต้านลดตัวศัตรูลดอะไรๆลงไปแต่ดีโดยเฉพาะยิ่งเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้ากลุ่มเขาก็จะได้มีประโยชน์เมื่อเกิดญาณปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดสิ่งที่ดีเขาก็จะได้ไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนื้อหาสาระต่อไปอีกด้วยมันก็ดีถ้าทำได้ทำไม่ได้มันก็ไม่ได้ละความสามารถเราไม่พอเราไม่เก่งจริงเราไม่ถึงจริงมันก็ยากนะทีนี้ในพวกเราในเรื่องของการเกื้อกูลที่อาตมาพูดไปแล้วว่าเราจะต้องพยายามเพ่งนะเพ่งจุดนี้ในความหมายนี้ความหมายของความเมตตาเกื้อกูลเนี่ยจะเมตตาเกื้อกูลกันอย่างไรเมตตาเกื้อกูลกันโดยการบำเรอก็ไม่เอานะบำเรอไอ้จุดบำเรอก็คือมันเกินละบำเรอเกินไปบำเรอด้วยกามบำเรอด้วยความปรุงแต่งบำเรอด้วยสังขารบำเรอกันด้วยสังขารต่างๆปรุงแต่งมากมายอะไรจะเกินไปก็ระวังให้มีขัดเกลาบ้างมันจะเกื้อกูลช่วยเหลือเครื่องกินเครื่องใช้ก็ต้องมีขอบเขตว่านี่เราช่วยนี่ให้บำเรอเกินไปไหมหลงไหลได้ปลื้มมากไปไหมเฟ้อไปแล้วล่ะ สวยไปงามไปมากไปหรือเป็นสิ่งที่แพงเกินไปเฟ้อเกินไปอะไรต่างๆเราต้องรู้หมดไม่รู้ก็ศึกษาฝึกพิสูจน์ไปจริงๆและเราจะมีมัตตัญญุตาเราจะเป็นผู้ประมาณเป็นจะเป็นผู้ประมาณเป็นและจะประมาณได้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆในหมู่เราเองแท้ๆเราก็ยังไม่เป็นผู้ช่วยเหลือกันได้ก็แสดงว่าเราเองนี่ยังไม่เจริญเท่าไหร่หรอกยังไม่เจริญเท่าไหร่แม้ช่วยข้างนอกช่วยข้างนอกเราก็จะช่วยได้แต่เพียงตื้นๆพอลึกขึ้นภูมิฐานจะไม่ใกล้ๆคิดเพียงกับพวกเราก็ในพวกเราคุณยังช่วยไม่ได้เพราะงั้นคนข้างนอกคุณก็หมดสิทธิ์เหมือนกันช่วยได้แต่ฐานหนึ่งฐานต้นฐานหยาบตกลงเราช่วยใครเขาได้เราก็ช่วยได้แต่แค่เราอยู่ในฐานที่เราทำได้เป็นครูชั้นอนุบาลเลยได้แต่ความเป็นครูชั้นอนุบาลตลอดกาลนานไม่เลื่อนฐานเป็นครูปฐมไม่เป็นครูมัธยมเป็นครูอุดมศึกษาอะไรขึ้นไปเลยได้แค่นั้นแต่ถ้าคุณจะแก้ตัวว่าฉันมักน้อยฉันจะเป็นครูแค่นี้ไปตลอดอีกนานนับชาติช่างหัวคุณเถอะถ้าจะแก้ตัวแบบนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากเราก็จะต้องทำประโยชน์ตนไปด้วยอย่ามาแก้ตัวไม่เข้าเรื่องนะอย่าแก้ตัวไม่เข้าเรื่องต้องพยายามเรียนรู้จริงๆว่าเราต้องเพิ่มภูมิถ้าเราจะเลื่อนตัวเองปฏิบัติไปนี่แหละทำงานไปเกื้อกูลผู้อื่นนี่แหละจะเลื่อนตัวจากเป็นครูอุดมอนุบาลมาเป็นครูปฐมจากครูปฐมไปเป็นครูมัธยมจากครูมัธยมเป็นครู อุดมศึกษาอะไรเลื่อนสูงขึ้นไปตามลำดับมันจะเสียหายอะไรกันมันเป็นความเจริญที่แท้แต่ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนทุกวันนี้นี่อาตมาพยายามผ่องถ่ายพยายามให้พวกเราเนี่ยถ่ายทอดกันและกันไปเรื่อยตามลำดับสมณะถ่ายทอดลงไปสิกขาถายทอดลงไปหรือแม้แต่คารวะด้วยกันเองที่เป็นคารวะคนเก่าหรือคนที่มีภูมิธรรมสูงก็ถ่ายทอดไปให้คนที่มีภูมิธรรมน้อยกว่าลงไปไล่ลงไปต้องทำกันสอดคล้องไล่เป็นลำดับนะธรรมะของพระเจ้านี่เป็นลำดับที่ลึกซึ้งละเอียดจนท่านกล่าวฟังแล้วเหมือนกับมันไม่ใหญ่ยิ่งมันใหญ่นะที่เราบอกมันน่าอัศจรรย์นะที่ธรรมะของพระเจ้านี่เป็นธรรมะที่ลาดลุ่มได้ลำดับอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนกับฝั่งทะเลลงไปหาทะเลลึกไม่เป็นปุ่มเป็นปั่มหรอกไม่เป็นปุ่มเป็นปั่มฝั่งทะเลไปหาทะเลลึกนั่นไม่เป็นปุ่มเป็นปั่มนะมันได้ระดับที่ไปดีซึ่งเป็นเรื่องที่ดูเหมือนมันไม่มีอะไรมากแต่มันมีอะไรมากมากมันลึกซึ้งอัศจรรย์นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัศจรรย์อัศจรรย์จริงๆอัศจรรย์อาตมาเห็นอัศจรรย์จริงๆลึกซึ้งซับซ้อนนะซับซ้อนในเชิงของมันนะได้ระดับได้ความพอเหมาะพอดีนี่โอ้อย่างเก่งเลยทฤษฎีพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าความพอเหมาะพอดีหรือความปานกลางนี่แหละที่บอกมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละฟังดูแล้วมันตื่นตื่นง่ายง่ายแต่ความจริงแล้วระดับอัศจรรย์นะระดับซับซ้อนเชิงซ้อนเยอะนะแล้วได้ระดับที่วิเศษไม่รู้อาตมาจะใช้ภาษาอะไรเรียกมันอีกนะมันพิเศษวิเศษจริงๆนะของพระพุทธเจ้าวิเศษจริงๆนะจุดที่มันไม่สมเหมาะสมดุลในพวกเราอาตมาก็ชี้ก็เตือนอยู่บ่อยๆจะไปชี้ไล่ตัวก็ยิ่งไม่ได้ในภาวะที่เราเองเรามีเหมือนกับมีมาตรการคัดเลือกบุคคลนอกก็ดีนะคัดเลือกผู้จะเข้ามาก็ดีมันมีมาตรการอยู่พอสมแล้วนะในหมู่พวกเราเนี่ยแล้วเราก็ปรับไปการยืดหยุ่นการอนุโลมต่อผู้อื่นจะมีมากขึ้นต่อเมื่อเราแข็งแรงขึ้นดีๆถ้าเราแข็งแรงขึ้นเราก็อารมณ์ลงไปมากหน่อยเหมือนอย่างกับบางคราวนี่อาตมาบอกว่านโยบายตอนนี้อันนี้ไม่เอานะตัดเอาแค่นี้อย่างนี้ไม่ได้แต่พอเรามีฐานมีมวลมีผู้ที่จะช่วยเหลือมีความสามารถลึกซึ้งสูงขึ้นเราก็ไปปลดบอกว่าเอาแค่นี้ แต่ก่อนตัดเอาแค่นี้แล้วก็ปลดเอื้อมไปไกลขึ้นลึกขึ้นยาวขึ้นช่วยเหลือคนได้มากขึ้นอีกต้องกระเถิบอย่างนี้ตลอดเวลาพัฒนาในการพัฒนาต้องกระเถิบอย่างนี้เรายิ่งสูงเรายิ่งช่วยคนต่ำหรือเรายิ่งอนุโลมลงต่ำเรายิ่งสูงเรายิ่งอนุโลมลงต่ำได้ถ้าเราไม่สูงจะอนุโลมลงต่ำนะอาตมาก็ยกตัวอย่างซ้ำซากเหมือนคนอยู่บนบ่อที่เอื้อมมือลงไปในบ่อไปช่วยคนข้างในบ่อถ้าเราแน่นข้างบนนะเอื้อมลงไปยังไงก็เอื้อมดึงขึ้นมาได้เอื้อมลงไปต่ำกันยังไงถ้าเราแน่นข้างบนมีน้ำหนักข้างบนเราเอื้อมดึงมันขึ้นมาได้พัฒนาในการพัฒนาต้องกระเถิบอย่างนี้เรายิ่งสูงเรายิ่งช่วยคนต่ำหรือเรายิ่งอนุโลมลงต่ำเรายิ่งสูงเรายิ่งอนุโลมลงต่ำได้ถ้าเราไม่สูงจะอนุโลมลงต่ำนะอาตมาก็ยกตัวอย่างซ้ำซากเหมือนคนอยู่บนบ่อที่เอื้อมมือลงไปในบ่อไปช่วยคนข้างในบ่อถ้าเราแน่นข้างบนนะเอื้อมลงไปยังไงก็เอื้อมดึงขึ้นมาได้เอื้อมลงไปต่ำกันยังไงถ้าเราแน่นข้างบนมีน้ำหนักข้างบนเราเอื้อมดึงมันขึ้นมาได้ถ้าเราไม่มีน้ำหนักข้างบนน้ำหนักยังไม่แน่นนะเอื้อมลงไปหน่อยนะไปช่วยเขานะเขาดึงเราหัวทิ่มบ่อเลยดึงเราหัวทิ่มบ่อเลยช่วยเขาไม่ได้หรอกมีแต่เราจะเสียท่าให้เขานั่นแหละดึงลงไปเลอะดึงลงไปเสียหายเลวร้ายเหมือนอย่างเขาอาตมาว่าอาตมาไม่มีอุทาหรณ์หรือไม่มีเรื่องราวที่จะยกตัวอย่างได้มากมายนักเรื่องนี้อาตมาก็ยกตัวอย่างซ้ำๆมานานแล้วบ่อยๆนะพยายามยกมาประกอบการอธิบายเรื่อยๆเพราะเราต้องสร้างความแข็งแรงมั่นคงของตนของตนให้จริงถ้าสร้างความแข็งแรงมั่นคงของตนของตนแล้วเราจะอนุโลมปฏิโลมหรือเราจะเอื้อไปเกื้อกูลคนอื่นจะเอื้อมลงไปเกื้อกูลคนอื่นได้มากขึ้นจริงๆอย่าประมาทประเดี๋ยวจะไปเอื้อมไปช่วยคนอื่นแล้วตัวเองก็เสียผลตัวเองก็เลวร้ายสุดหลุดไปเลยตกต่ำไปเลยอย่างนี้มันน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆเพราะอย่าไปประมาทที่อาตมาพูดนี่ไม่ได้มาเร่งรัดเกินไปไม่ได้มาเร่งรัดพวกคุณจะต้องไปช่วยคนอื่นช่วยคนอื่นให้เต็มที่เต็มเหนี่ยวเสร็จแล้วเกินฐานะเกินคุณภาพเกินสัดส่วนที่ควรจริงๆไปทำเข้ามันก็มีแต่พังกับพังเลยไปไม่ได้หรอกนะเพิ่มเติมขยายไม่ออกหรอกว่าเรื่องจริงจำเป็นจะต้องรู้ตัวเองอย่างแท้จริงรู้ขนาดรู้ประมาณจะเอื้อมไปได้ขนาดไหนก็ไม่ต้องอยากใหญ่อยากดังอยากมากอยากช่วยเขาได้มากๆก็อย่าพึ่งมันจะฟ้ามระวังตรงนี้ให้ดีมันจะฟ้ามพยายามทำได้ตามสัดส่วนแม้ว่าเราทำได้แค่นี้คนอื่นมาเย้ามายุมามอมเมาบอกโอ้อะไรว่าทำได้แค่นี้เองกันเหรอเออแค่นี้ก็แค่นี้ละเราจะไปหวั่นไหวกับคนยั่วข้างนอกนะอย่าหวั่นไหวเราไม่ต้องไปเกรงว่าเราจะไม่ดีแต่นั่นแหละต้องเกรงว่าจะไม่ดีนั่นน่ะคือต้องอบรมฝึกฝนตนเองให้ดีด้วยแล้วดีแล้วไม่ได้ช่วยคนอื่นหรือกำลังฝึกช่วยคนอื่นได้เท่าที่เราได้คนอื่นจะไม่เห็นดียังไม่มีรูปธรรมมากรูปธรรมชัดแต่เราก็ทำไปตามที่ควรได้เราไม่แกล้งจริงๆเราทำด้วยความจริงใจแล้วไม่แกล้งไม่ใช่ว่าอ้อซ้อตัวเองเห็นแก่ตัวเองเห็นแก่ความขี้เกียจเห็นแก่ความรังเกียจแล้วก็เลยไม่เกื้อกูลคนอื่นถ้าเรามีไม่ว่าจะเป็นธุลีละอองเล็กขนาดไหนที่มันมีความไม่ลงตัวตัวนี้เราก็จะต้องจัดการกับกิเลสของเราไม่ให้พวกตัวพวกกิเลสพวกนี้มามีฤทธิ์มีแรงในตัวเราเราก็จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอะไรต่างๆนานาแก่ผู้อื่นผู้นอกอะไรได้ดีนะได้ดีคนที่มีเมตตาเนี่ยยิ่งจะได้รับความเคารพนับถือยกย่องช่วยเหลือตอบแทนคืนยิ่งเมตตาเขายิ่งจะเมตตาเราจริงๆนะยิ่งเมตตาเขายิ่งเมตตาเราเพราะเราเมตตาเขาเมตตาเรานั่นแหละเราก็ยิ่งจะมั่นใจว่าโลกนี้มันมีจิตวิญญาณที่จะเกื้อกูลเอื้อเฟื้อกันไม่โดดเดี่ยวอบอุ่นและไม่ขาดแคลนไม่ขาดแคลนเขาจะเอื้อเฟื้อเขาจะมาทำบุญทำทานด้วยเขาจะมาเลี้ยงเอาไว้จะมีจริง จริงๆนะท้าทายพิสูจน์เถอะถ้าคุณดีคุณทำดีแต่ยังไม่มีใครมาช่วยมาเหลือยังไม่มีใครมาเกื้อกูลยังไม่มีใครมาสนับสนุนส่งเสริมอาตมาก็บอกว่าเราทำดียังไม่มากพออย่าหยุดยั้งทำดีต่อไปวาสนาของเราชุดนี้เนี่ยทำไมมันหาคนมีดวงตาที่จะเห็นว่าเราดีนี่ยากจังเลยมีแต่คนเฉยเมยมีแต่ลูกฤาษีคนเฉยเมยเองจะดีหรอข้าไม่รู้หนูไม่รู้ไม่รู้อ่ะเป็นหูปิดตาเขาดีไงก็ไม่เห็นไอ้นั่นก็แล้วไปเถอะคนที่มันปิดหูปิดตาก็อวิชชาของเขาเองแต่คนของพุทธเปิดหูเปิดตาอยู่กันนี่แหละรู้คนไหนดีไม่ดีไม่ดีจึงอาตมาเมื่อเช้าก็เทศแล้วยกพรพิชัยให้ฟังแล้วพรพิชัยตายทำไมอ่ะคนบางทีคนบางคนไม่ได้ใกล้เท่าไหร่ก็พอซับซ้าแล้วยิ่งคนใกล้ปฏิเสธไม่ได้หรอกเขามีทีท่าลาลีลาอะไรต่างๆนานาความจริงใจอะไรต่างๆนานาไม่ได้ปิดป้องมันรู้นะคนขยันไม่ได้มีพรพิชัยคนเดียวนะในประสงค์เนี่ยคนขยันมากกว่าพรพิชัยก็มีนะคนขยันมากกว่าพรพิชัยก็มีขยันจนตัวเองไม่พอดีขยันจนตัวเองป่วยก็มีแต่ทำไมมันไม่ได้อย่างพรพิชัยนี่แหละความพอเหมาะก็ขยันมากกว่าแล้วมันไม่ลงตัวกับตัวเองมันไม่เข้ารูปเข้าร่องมันไม่อะไรอะไรต่างๆมันไม่สมบูรณ์เท่าอย่างน้อยมานะอัตตามันมีขยันมากกว่าแล้วยังมีอานะมานะอัตตาแผลมออกมากับคนนั้นคนนี้เขาก็รู้ที่อยู่ในเนี้ยขยันกว่าบอกเหตุปัจจัยง่ายๆก็ได้ขยันกว่าแต่ชอบอวดตัวอวดตนมากกว่างี้ใครก็จะไปได้เท่าไหร่หรือขยันกว่าเสร็จแล้วก็ไปเบ่งทับถมคนอื่นเขามากขยันกว่าทวงบุญทวงคุณเก่งกว่าเลิกเลยไม่มีใครเขาจะว่าไอ้นั่นเท่าไหร่หรอกไม่มีใครเขาจะมาชื่นชมยินดีเท่าคนที่เขาจัดสัดส่วนสิ่งที่มันเกินเลยพวกเนี้ยมันเป็นอุปกิเลสเป็นมานะอัตตาพวกเนี้ยถ้าคนไหนรักษาไม่ให้มีมานะอัตตาพวกนี้ไม่ให้มีอุปกิเลสพวกนี้ไม่ให้มีตัวที่จะเป็นตัวลบฆ่าลบพวกนี้เกิดเรามัดระวังมีปัญญาญาณต้องมีปัญญารู้นะแล้วก็ถึงระมัดระวังแล้วก็ถึงไม่ให้มันเกิดได้เมื่อทำได้สมสัดสมส่วนมันก็เป็นความจริงไม่ใช่ฝีมือธรรมดานะฝีมือไม่ง่ายนะฝีมือที่นะลักษณะที่ทำดีเสร็จแล้วเขาคนก็นิยมชมชื่นคนนิยมชมชื่นชมชอบแล้วตัวเองก็ถูกห้อมล้อมเมื่อคนนิยมชมชื่นถูกห้อมล้อมก็ต้องมีวรยุทธ์ที่จะผลักจะตัดการผลักการตัดฝีมือในการผลักการตัดโดยไม่ให้เขามาติดเนี่ยและเขาก็ไม่โกรธด้วยเนี่ยโอ้โหเคล็ดวิชานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเคล็ดวิชานี้ไม่ง่ายนะเข้ามาศรัทธาเริ่มใสเขาก็มาห้อมมาล้อมมาดูดมาดึงเสร็จแล้วเขาก็จะมาติดมากมายเราก็หาวิธีที่จะปลดปล่อยไม่ให้เขามาติดมาดูดมาดึงเราก็อิสระเสรีไม่ต้องถูกห้อมถูกล้อมอะไรเกินไปแต่เขาก็ยังศรัทธาเริ่มใสไม่อยากไกลแต่ใกล้มากก็ไม่ได้นะไม่อยากไกลแต่ใกล้มากก็ไม่ได้เข้าไปประจ้อประแจประจบประแจงอะไรไม่ได้โดนดีดนะแต่ก็สัมพันธ์นะได้รับส่วนสัตว์สัมพันธ์ขนาดนั้นขนาดนี้มีปฏิกิริยาเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมอยู่นะได้ไม่ขาดพวกนี้อาตมาอธิบายตายตัวไม่ได้หรอกอาตมาก็ทำก็ฝึกเหมือนกันฝึกให้ดีขึ้นเรื่อยๆอาตมาก็ฝึกพวกเราก็ต้องฝึกถ้าพวกเราฝึกพวกนี้ได้ดีมากขึ้นเป็นวิธีวรยุทธ์นี่นะวรยุทธ์พวกนี้นี่นะอาตมารู้อาตมาเป็นอาตมาเข้าใจอาตมานำมาบอกก็เหมือนอาจารย์ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ฟังแล้วไปฝึกด้วยเมื่อไปฝึกแล้วได้ดีก็แสดงว่าถ่ายทอดวิชากันได้เมื่อถ่ายทอดวิชากันได้มีวิชาพวกนี้กันโอ้สังคมเราจะ แต่ประโยชน์กับคนทั้งนอกและในมากแล้วพวกเรานี่จะอบอุ่นพวกเราจะมีเมตตาเกื้อกูลท่าทีลีลาของเมตตาพวกเรานี่ดูไม่กระด้างแล้วก็ดูไม่อ่อนปวกเปียกเมตตาเกินประมาณจนกระทั่งไม่เป็นลักษณะขัดเกลาเมตตาจนทำให้เขาเองเสียคนกลายเป็นพวกเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าได้ตามใจตัวเองไอ้สปอยที่อาตมาวิเคราะห์วิจัยไม่รู้ลืมอีกแล้วตอนนั้นใช้ภาษาอะไรไม่รู้เอาแต่ใจตัวเองนะก็มันก็ยังไม่เต็มทีเดียวมันก็ได้แต่เอาแต่ใจตัวเองตามแต่เอาแต่ตามใจตัวเองนะมันไอ้ลักษณะพวกนี้มันก็เป็นลักษณะเสียอันหนึ่งเหมือนกันถ้าเราได้ฝึกปรือได้ซักซ้อมกันดีพร้อมแล้วนะได้สัดส่วนที่ดีแล้วนะการจะได้สัดส่วนไม่ใช่ว่าได้สูตรเดียวนะสูตรสำเร็จสูตรเดียวแล้วก็ทำกับใครทุกคนเท่ากันหมดไม่ใช่ยืดหยุ่นต่างกันยืดหยุ่นต่างกันนะคนนี้ขนาดนี้คนนี้ขนาดนี้คนนี้ต้องแข็งหน่อยคนนี้ต้องกลางๆคนนี้ก็ต้องเบาๆยืดหยุ่นให้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาพวกนี้คนที่มีปัญญานี่ใครมายืดหยุ่นให้เรามากๆเนี่ยเราชอบไหมใครมายืดหยุ่นให้เรามากๆเนี่ยชอบไหมไม่ชอบวะแบบนี้มันดูถูกกันนิวาเนาะมันยืดหยุ่นให้เรามากๆมันดูถูกกันนิวาแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นมานะก็ดีจริงๆเป็นมานะนะเป็นมานะก็ดีแต่มานะอย่างนี้ล้างมานะมานะล้างมานะมานะอย่างนี้เป็นมานะล้างมานะมันก็ดีแล้วล่ะนะเป็นมานะที่ถือว่าถือตัวนะถือตัวว่าอย่ามาช่วยฉันเลยแล้วฉันก็ทำตัวเองเป็นอุตสาหะมานะสร้างโดยตัวเองนี่ภาษาไทยอันนี้เราใช้ในคนไทยเรารู้ว่ามีมานะหน่อยสิทีนี้ในอโศกเราเนี่ยเรียกมานะเป็นกิเลสไปหมดเพราะว่ามีมานะหน่อยสิเนี่ยเราฟังไม่ออกอ้าวไม่ให้มีกิเลสได้หรอมานะน่ะมันสังโยชน์ชั้นสูงนะมีอัตตาตัวตนนะแต่มานะตัวดีแง่ดีของมานะที่อาตมาอธิบายไปแล้วว่ามันมีแง่ดีของมานะอย่างที่กล่าวแล้วแง่ดีของมานะคือมานะอุตสาหะไงมีมานะหน่อยสิมันหมายความว่าให้เพ่งเพียรนะให้มีใจที่อดทนต่อสู้เอาจริงบุกบันหน่อยสิแท้จริงมันไม่ใช่ตัวมานะนะแต่คุณลักษณะของความอดทนคุณลักษณะของความขนขวายคุณลักษณะของการต่อสู้คุณลักษณะของความแข็งแรงเอาจริงเอาจังนะมานะตัวเนี้ยฟังแล้วมันดูในคนไทยนี่เข้าใจนะภาษาคำว่ามานะเนี่ยเอามานะอดทนเนี่ยอย่าไปฟังเป็นภาษาธรรมะลึกๆอีกทีนึงนะไปนึกถึงสังโยชน์อย่างที่อาตมาอธิบายแล้วมันไกลแต่ว่าภาษาไทยที่มาใช้เนี่ยนี่แหละเป็นมานะล้างมานะหรือมานะล้างอัตตามานะล้างอัตตาเนี่ยมันมีคุณอยู่มุมนี้แต่เมื่อเราเองเราล้างอัตตาล้างมานะได้เราก็จะเจริญอีกแล้วก็จะไม่หลงซ้อนมีมานะอัตตาติดยึดของตัวเองอีกล่ะเห็นมันซ้อนเชิงมันอีกล่ะแต่ก่อนเราติดอบายมุขเราลดอบายมุขมาได้บะเครื่องมีมานะแล้วมีมานะกิเลสนะตัวเนี้ยเสร็จแล้วมีมานะกิเลสแค่นี้คุณติดแค่นี้ไม่พอคุณอุตสาหะใหม่ภาคเพียรใหม่อดทนใหม่อดทนใหม่ลุยอีกเอาอีกมีมานะหน่อยสิมีใจสู้หน่อยสิมันสูงขึ้นไปอีกยากนะใช่ยากแต่ต้องมีมานะนะมีความอุตสาหะมานะภาษามันซ้อนเชิงอยู่ตรงว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราฟังในเบื้องต้นว่าคนเราเนี่ยถ้ามีความอยากให้ตัวเองนี่แหละอยากมันเป็นความผิดมันเป็นกิเลสแท้เป็นตัณหาแท้ใช่ไหมทีนี้พอเวลาเราทำได้ขนาดหนึ่งแล้วฐานหนึ่งที่เราจะต้องทำฐานต่อเราต้องอยากได้ต่ออีกนะความอยากอันนี้แหละคือมานะความอยากอันนี้คือวิภวตัณหาคือตัณหาอุดมการตัณหาที่จะพาเจริญถ้าคุณไม่อยากคุณก็เฉยอยู่ตรงนี้อยากไม่ได้เนี่ยพูดขั้นตอนเดียวนะแบบโลก ถ้าคืนอยากอีกอ้าวก็มาละความอยากจะไปอยากอีกได้เหรอคุณได้แล้วจริงๆได้ฐานเดียวได้ฐานต้นติดแป้นแล้วไม่อยากอีกไม่ได้ต้องอยากอีกอยากใหญ่ภาษานี้แหละคือมานะเข้าใจไหมอยากใหญ่อยากสูงกว่าเดิมอีกอยากละกิเลสให้ตัวเองอีกแต่ต้องรู้กิเลสของตัวเองแล้วก็ต้องอุตสาหะวิริยะอีกต้องอุตสาหะวิริยะอีกภาคเพียรอีกมันยากกว่าเก่าจึงเรียกภาษาซ้อนๆว่ามีมานะมีมานะสิแล้วมันก็จะเจริญขึ้นไปอีกยิ่งเจริญในฐานสูงไปได้อัดไปได้ตัวอรหัตตาไปว่าของพระอนาคามีพระอนาคามีได้อรหัตตาและต้องวางอัตตาตัวนั้นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้ได้ทั้งที่เราจะอาศัยมันเราอาศัยความเป็นตัวเราเป็นตัวตนที่ขยันหมั่นเพียรที่ทำดีทำอะไรและคนก็มายกย่องชมเชยมาสรรเสริญมาศรัทธาเลื่อมใสโอ้มันเป็นคุณค่าความดีที่น่าภาคภูมิทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วเราก็ไปฟูใจภูมิใจแล้วก็ติดยึดเอาอันนี้มาเป็นกำลังในการที่จะมีแรงงานจะมีกำลังใจจะทำงานต้องเอาอันนี้ถ้าไม่มีอันนี้แล้วก็จืดไม่มีแรงตื้ออย่างนี้ไม่ได้ต้องรู้ทำตามที่รู้ไม่จำเป็นจะต้องมีหญ้ามาล่อลาอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานเนี่ยหญ้ามาอ่อยลาเนี่ยต้องมีเอามัดฟันหญ้าไว้ลามันก็จะตามกินหญ้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไต่ไปเรื่อยคนฉลาดก็ล่ออยู่เรื่อยมันก็เอาโลกียะมาล่อจะเอาแต่โลกียะมาล่อไม่ต้องล่อเรารู้เราไม่ต้องมาเอาหญ้าล่อผูกหรอกเรารู้ว่าดีทำดีนี่ด้วยรู้แล้วดีนี่ก็ไม่ต้องติดยึดทำดีนี่ใครจะเห็นว่าเป็นของเราหรือไม่เป็นของเรามันก็เป็นของเราถ้าเรายังจะอยู่ต่อไปในโลกยังจะต้องไม่ปรินิพพานถ้าเรายังไม่ปรินิพพานมันก็เป็นกรรมปฏิสรณโณที่จะได้อาศัยในอนาคตหรือเป็นกรรมสโกมหิเป็นของเราเป็นกรรมทายาทเป็นมรดกของเราใครแย่งไม่ได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปสงสัยเลยนี่ไม่ใช่ห้ามไม่คุณสงสัยนะคุณทำใจให้ทำปัญญาให้ลึกซึ้งเถอะมันไม่ต้องสงสัยไม่น่าสงสัยตรงไหนเลยมันแน่ๆเลยโดยสัจจะแล้วคุณจะไปห่วงว่าเป็นเราเป็นของเราทำไมก็ในเมื่อเราทำกรรมนั้นก็เป็นของเราแล้วคุณจะต้องไปติดยึดว่าเป็นของเราใครไม่รู้ก็ต้องให้เขารู้ไม่ต้องไม่ต้องมีใครรู้ก็ได้กรรมนั้นไม่ต้องมีใครรู้แต่เราทำจริงเถอะเราทำให้จริงก็แล้วกันแม้เราไม่ต้องจำก็ตามเราไม่ต้องไปจำว่ากรรมอันดีกุศลกรรมของเรานี่เราทำแล้วไม่ต้องจำไม่ต้องจริงๆไม่ต้องติดยึดไม่ต้องสำคัญมั่นหมายในเราเป็นเราของเราพวกนี้ให้หมดนี่ลักษณะที่สูงส่งมันเป็นถึงปานนั้นเพราะคนเราที่ลึกซึ้งที่สูงแล้วเนี่ยเราทำด้วยรู้ไม่ได้ทำด้วยอำนาจของอันอื่นล่อไม่ได้ทำด้วยอำนาจของอันอื่นที่จะมาผลักมาดันเราเราทำด้วยรู้และก็ไม่ต้องอยากได้อะไรตอบแทนไม่ต้องตอบต้องแทนแล้วมันจะตอบแทนของมันเองอย่างที่อาตมาก็อธิบายแล้วเมื่อวานนี้ว่าถ้าเราทำดีไปเรื่อยๆเนี่ยคนเขาก็จะตอบแทนความดีนี้เองเราไม่ต้องไปเรียกร้องหรอกยิ่งเรียกร้องมันยิ่งเป็นภาวะซับซ้อนที่มันจะต้องลดค่ามันจะลบยิ่งไปเรียกร้องยิ่งลบอย่างที่อาตมาเคยบอกแล้วว่าระวังหน้าบุญคุณเนี่ยทวงบุญคุณครั้งที่หนึ่งเป็นไงเจ้าทวงครั้งที่สองเจ๊งหมดเลยอย่าไปทวงบุญทวงคุณกับใครไม่ต้องทวงทวงบุญทวงคุณเข้าแล้วเดี๋ยวหมดไม่เหลือไม่เหลือเขาจะให้เขาให้เองเขาไปให้ไม่ให้ก็ช่างเขาบ่ล่ะอย่างน้อยก็เป็นวิบากของเราเป็นทรัพย์ส่วนตัวเราเราไม่ต้องจำด้วยแล้วมันก็จะเป็นทรัพย์ส่วนตัวของเราจริงๆเมื่อเราทำเมตตาเราเกื้อกูลเราเข้าใจอย่างนี้นะดร.แกรนมาสัมภาษณ์อาตมาบอกว่าและไอ้ระบบนี้นี่นะระบบบุญนิยมเนี่ยหรือระบบสหสังคมเสรีบุญนิยมเนี่ยในโลกนี้ทำได้ไหมเขาว่าแกถามอาตมาก็บอกว่าอ้าวก็พวกอโศกได้หรือเปล่าล่ะก็พวกอโศกนี่ไงก็เป็นอยู่นี่ไงระบบเนี่ย แกก็ยังไม่ทะลุอีกว่าแกไม่ได้ถามต่อหรอกนะว่าแล้วมันได้อโศกได้เนี่ยนะมันก็เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่จะได้หรือเปล่าอ่ะแกไม่ได้ถามอันนี้ต่อถ้าถามต่ออาตมาก็ตอบได้นะอาตมาอธิดูเหมือนจะอธิบายเหมือนกันอธิบายกว้างๆแกฟังว่าโลกนี้นี่เขาต้องการอยู่นะต้องการสูตรสำเร็จต้องการระบบที่ดีวิเศษที่สุดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เขาค้นพบระบบที่ดีวิเศษที่สุดก็คือระบบประชาธิปไตยนะระบบเสรีนิยมกับสังคมนิยมที่ยังกึ่งจริงกึ่งไม่จริงอยู่ตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าสังคมนิยมนี่ก็ดีนะแต่ตอนนี้ก็ชักล้มสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยชักล้มระเนระนาดเพราะสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยนะมันไม่ได้คำนึงถึงจิตวิญญาณไม่ได้คำนึงถึงจิตวิญญาณกดข่มจิตวิญญาณบังคับมันก็ไปไม่รอดสิที่อาตมานี่เคยพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วเรื่องพวกนี้บอกว่าเธอพวกคอมมิวนิสต์นี่ไปไม่นานหรอกเพราะว่ามันกดดันกดข่มมันถูกบังคับอยู่ไม่เสรีไม่เสรีอันนี้อาตมาเนี่ยอธิบายให้มิสเตอร์แกรนด็อกเตอร์แกรนฟังเหมือนกันว่าของเราเนี่ยมันมีเสรีนิยมเสรีของเรามีนะและเสรีของเราเนี่ยเหนือชั้นกับเสรีของโลกเพราะเสรีของโลกมันยังเป็นแกยังพูดเลยบอกว่าฮิปปี้อย่างฮิปปี้ไอเสรีฮิปปี้เนี่ยตมาไม่เอาด้วยอะเสรีอย่างนั้นจริงเสรียังบำเรอใจตนเองบำเรอของตัวเองยังเสพสมสุขสมนะยังเสพอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเสรีแบบนั้นอ่ะมันเป็นอัตตาอยู่บำเรอตนอยู่เพราะฉะนั้นเสรีของพุทธนี่เหนือชั้นอาตมาอธิบายฟังว่าเสรีคุณธรรมของเสรีหรือคุณค่าของความเป็นเสรีเนี่ยในบุญนิยมเรามีคุณธรรมของคอมมูนคุณธรรมของสังคมนิยมที่เด่นๆก็คือคอมมูนความเป็นเกื้อกูลกันความเอามาเฉลี่ยแก่กันเป็นลาภธรรมิกาลักษณะลาภธรรมิกาเนี่ยเราก็มีลักษณะนี้เรามีนะอย่างข้อมูลนี้เรามีแล้วเป็นลาภธรรมิกาที่ไม่บังคับด้วยแล้วมีด้วยเป็นกองกลางเนี่ยเป็นกองกลางเป็นส่วนเฉลี่ยเกื้อกูลกันแบ่งแจกกันเนี่ยมีนอกจากจะมีเสรีซึ่งเหนือชั้นกว่ามีการเกื้อกูลโดยไม่บังคับที่ก็เหนือกว่าอีกเป็นกองกลางที่ไม่บังคับไม่กดขี่ข่มเหงเหมือนอย่างคอมมูนคอมมูนิสต์เขาเป็นบังคับด้วยกฎบังคับด้วยอะไรก็แล้วแต่ใจจริงทางวิญญาณเขาก็ไม่ยินดีที่จะให้ด้วยแต่ของเรานี่ยินดีที่จะให้เพราะฉะนั้นการเป็นกองกลางเป็นส่วนเฉลี่ยเกื้อกูลก็ไม่ได้มีลักษณะบังคับเหมือนคอมมูนเพราะฉะนั้นเสรีนิยมก็เหนือกว่าเขาสังคมนิยมก็เหนือกว่าเขายังมีสิ่งที่ดีของบุญนิยมที่เสรีนิยมยังมีไม่ได้สังคมนิยมมีไม่ได้บุญนิยมยังมีของส่วนตัวอีกเพราะฉะนั้นที่เรากำลังทำนี่นะคำว่าบุญนิยมนี่มันจะกินความหมดเลยสหสังคมเสรีบุญนิยมกินความหมดเลยทั้งสังคมทั้งเสรีทั้งบุญแล้วยังมีบุญของบุญอีกอาตมายกตัวอย่างทฤษฎีกำไรขาดทุนของอารยชนให้แก่ดร.แกรนฟังเพราะว่าบอกยกให้ฟังว่าเสรีนิยมไม่เข้าใจสังคมนิยมก็ไม่เข้าใจและยังไม่มีเป็นของบุญนิยมเองเช่นทฤษฎีกำไรต้องเห็นด้วยสัจจะเกิดญาณเกิดญาณปัญญาเห็นความจริงเลยว่ากำไรคือขาดทุนแล้วสรุปกับพวกคุณนี่แหละเห็นจริงๆเลยนะญาณมันเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะมาทำยังไงเราก็มาทำเรารู้ว่าเราได้กำไรเพราะเราขาดทุนอยู่ทุกวันไม่รู้ไหวหรือไม่ไหวแล้วตอนนี้ใช้สับโลกมาใช้เลยถ้ารู้ดีเลยว่าเรากำไรทุกวันเพราะเราขาดทุนอยู่ทุกวันเราเป็นผู้ที่เสียสละเราไม่พูดได้ให้อยู่ทุกวันภาษาโลกว่าเราได้เสียท่าเสียเปรียบไปนี่เราขาดทุนแต่ของเราได้เสียเปรียบไม่เสียท่าเรานั้นที่จริงจะเสียท่าก็ตามใจเราเสียเปรียบเราได้ให้คนอื่นได้เราเป็นคนเสียเป็นคนจ่ายเป็นคนสละเราได้กำไรอยู่ทุกวันเราเห็น ความจริงอันนี้เลยมันกลับกันจริงๆเลยไอ้ตัวนี้กลับกันจริงแล้วเราก็เข้าใจด้วยปัญญาเลยจะให้ทางแรงงานหรือจะให้ทางวัตถุก็ตามเราก็ได้มีผลผลิตของเราผลผลิตความรู้ผลผลิตทางกายกรรมการสร้างสมรรถภาพความสามารถผลผลิตของวัตถุให้วัตถุก็ตามให้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอะไรก็ตามเราก็รู้ของเรานี่แหละว่าเราได้ให้ได้สละได้อะไรอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่ทุกเวลาหรอกนะก็แต่เฉลี่ยแล้วเราวันๆนึงเราก็ได้ให้มากกว่าที่เรารับมาเป็นของตัวของตนคือมีกำไรมีส่วนเกินมีส่วนประโยชน์มีส่วนผลคุณค่าที่ได้ให้แก่ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ให้แก่พวกเราที่อยู่ใกล้อยู่ชิดจนกระจายสะพัดออกไปสู่ข้างนอกกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรามีต่อเนื่องกันอยู่ออกไปแผ่ออกไปเป็นบุญเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นออกไปอยู่เห็นความจริงอันนี้ด้วยญาณด้วยปัญญาของคุณบังคับปัญญากันไม่ได้หรอกบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นตัวญาณที่ลึกซึ้งที่เสรีนิยมยังไม่ถึงคอมมูนหรือว่าพวกสังคมนิยมก็ไม่ถึงไม่มีถ้าไม่มีโลกุตตรธรรมถ้าไม่มีสิ่งจริงพวกนี้มาปลูกฝังหรือว่ามาพิสูจน์กันลงไปจริงๆแล้วนะถ้าไม่มีโลกุตตรธรรมจริงๆอย่างนี้ของพระพุทธเจ้ามานะจ้างโลกนี้ก็จะไม่มีให้ดูไม่มีให้ดูไม่มีให้เห็นหรอกไม่มีตัวอย่างหรอกเพราะอาตมาถึงพยายามสร้างโมเดลตัวอย่างของสังคมพวกเรานี่ให้เป็นรูปร่างให้เป็นรูปร่างขึ้นมาจึงมีวรรณะทั้ง4ครบมีพฤติกรรมกิจกรรมกิจการมีการงานมีพฤติกรรมมีพิธีกรรมอะไรให้สมบูรณ์รอบครบให้ได้ชีวิตอาตมาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยจะพยายามทำแต่อาตมาจะเปล่งกล่าวอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้นะว่าสาวกของเราจะต้องแข็งแรงอาจหาญแกล้าอะไรต่ออะไรไอ้นี่จะต้องได้ซะก่อนอุบาสกก็ดีถึงขนาดอุบาสกอุบาสิกาอะไรก็ดีนะนักบวชเป็นภิกษุณีก็ต้องสมบูรณ์งี้เราจึงจะตายมารอาตมากล่าวอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่บังอาจปานนั้นไม่บังอาจแต่ใจก็ปรารถนาอยู่ตามบุญบารมีจะได้เท่าไหร่ก็ปรารถนาจะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะแต่วิบากของตัวเองจะต้องตายก่อนอาตมาก็ต้องตายก่อนแหละอาตมาไม่มีวิบากอย่างสมบูรณ์อย่างเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านแน่ชัดเลยท่านเชื่อมั่นท่านทำจนได้และสำเร็จของท่านจริงๆข้ออาตมานี่ก็มีแนวทางที่จะต้องทำให้ได้ตามที่อาตมารู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่แต่มันจะได้แค่ใดก็ภาคเพียรพยายามใช้อิทธิบาทอย่างเต็มที่เพราะในความหมายของคำว่าเมตตาเนี่ยจึงเป็นความหมายที่ไม่ใช่เรื่องตื่นผู้มีเมตตาที่จะเป็นอำนาจของพรหมวิหารเมตตามุตกรุณามุทิตาอุเบกขา4อันนี้อาตมาก็ขยายความมามากนะว่าองค์ประกอบทั้ง4นี้ไม่ได้แยกกันเมตตาคือมีใจปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีและไม่ใช่ปรารถนาอยู่เฉยๆไม่ทำลงมือทำเรียกว่ากรุณาลงมือทำลงมือปฏิบัติทันทีเมื่อปฏิบัติลงมือช่วยลงมือทำจริงแล้วจนได้ผลดีเราจะเกิดตรวจสอบอีกทีนึงเรียกว่ามุทิตามุทิตาก็ตรวจสอบมุทิตาก็เห็นดีว่าเออได้ดีแล้วไม่ผิดไม่พลาดจะเดินสูงสุดหรือได้เท่านี้แหละสุดวิสัยแล้วได้เท่านี้ก็ตามเราก็มุทิตาหมายความว่ามันต้องจบแล้วมุทิตาต้องจบพอจบแล้วก็อุเบกขาวางเลิกพอดีกว่าดีแล้วไม่ดีได้เท่านี้ก็เท่านี้ไม่ได้เลยทำต่อไปยิ่งพังใหญ่เราหมดสมรรถภาพแล้วเราได้แค่นี้เรารู้ตัวแล้วพอบายบายก็ต้องอุเบกขาวางเลยเลิกคืนไปทำต่อดันทุรังก็มันก็ไม่รู้ตัวเองสักทีสิก็ตัวเองช่วยแล้วมันไม่ได้ก็ต้องวางมือตอนนี้ก็วางมือแล้วแต่ถ้าบอกว่าได้แล้วดีแล้ววางใจปล่อยหรือแม้ได้เท่านี้เรามีฝีมือเท่านี้เนาะโอ้สุดทางเลยได้แค่นี้แต่ดีบ้างเท่านี้ไม่ดีบ้างเท่านี้สุดวิสัยแล้วก็วางใจเหมือนกันแล้วเราก็ทำต่ออาจจะไม่วางมือนะอาจยังจะทำต่อไปขนาดนั้นแหละไม่วางมือก็ได้แต่วางใจได้เท่านี้ถ้าสมบูรณ์จริงๆอุเบกขาก็คือวางใจเลยจบเลิกยินดีที่เขาได้ดีตามที่ต้องการตามมุ่งหมายสมบูรณ์แล้ว วางใจวางเลิกเลยอุเบกขาต้องวางเพราะงั้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่เป็นตัวพรหมวิหารที่อาศัยในพระอริยเจ้าชั้นสูงแม้จะไม่สูงก็ต้องฝึกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยฝึกจนกระทั่งยิ่งเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะเป็นพระพรหมเลยพระพรหมวันนี้ไม่ใช่พระพรหมแต่ปากพระพรหมที่ต้องฝึกหัดฝึกปือหรือทำจนกระทั่งช่ำชองจนกระทั่งเป็นคุณธรรมแท้มีจิตปรารถนาดีต่อผู้อื่นจริงๆสร้างเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเลยเพราะเห็นใครๆใครๆก็ปรารถนาดีกับเขาต้องการให้เขาได้เป็นสุขเห็นเขาทุกข์ก็ปรารถนาจะช่วยแล้วก็ช่วยคือกรุณาลงมือช่วยคือกรุณาช่วยได้ดีแล้วหรือว่าได้เท่านั้นได้เท่าไรมุทิตาก็เป็นตัวตรวจสอบและรู้จักจบรู้จักจบรู้จักพออุเบกขาก็เลิกอุเบกขาเลิกทุกอย่างอุเบกขานี่เลิกทุกอย่างไปเลยเรียกว่าวางปล่อยทุกอย่างและจะมีอยู่ในนัยยะ4นี้นั่นแหละพรหมวิหาร